لا يعزب عنه مثقال ذرة نپٹیگی دا اللہ تعالی نا برابری دیوی ذری فی السماواتی فا آسمانونو کی ولا فی الارضی او نا قزمکا کی ولا اصغرو من ذالکا او نا یوڑو کے سیزن دے ذرینا ولا اکبرو او نا لوئی الا فی کتاب مبین مگر فعلم دا اللہ تعالیٰ کی دی لیجزی اللہ دینا دے دفارا کہ بدلور کی آئے کسانو کا آمنو کہ ایمان راڑا دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت وعمل الصالحات او عملو کا موافق دا شریعت اولائی کا دا کسان لهم مغفرتن دزید پارا بخششتے و عزقن کریم او رزقا عزت مندے والذین سعو او آرکسان چی کوشش کئی فی آیاتنا و باطل اولو دایتنو زمونگی معاجزین چکنی کمزوری کونی کیوی مونگرا اولائکا دعاکسان لهم دو دید پارا عذاب صدادا من رجد علیم دا عذاب دردناک ویر اللذین او جروینی یا پویشی آکسان اوکل علماء چوارکڑ شبنے آئیت علم الذي جاء انزل اليك جداوني كل شو تاتا من ربك تتعرض ربنا هو الحق جدا عبد ويادي اخذنا كي الى صراط العزيز الحميد لاري دو زورور باشا ستايني شويدا وقال الذين كفروا اوائي اوكسان جي كافران دي هل ندلكم آية خبر دركم تعددا على رجل فيوسعي باندي ينبئكم جهارا خبر دركم تعددا إذا مزقتم قلا جتاكم زرق رشي کلا ممزکن پا مکمل پورا زرزر کیتو انکم چیکیان تاسو لفی خلق جدید خامخا شیبا پا پیدائش نوی کے افترا علاللائی کذبان جوڑ کڑی دی جوکو اللہ بانی درو ام بیہی جنہ یا کتی پتبان دی لیوان توب باللذین بلکی آکسان لا یؤمنون بالآخرتی ایمان نراری آغیب رضی باندې بلا عذاب ور ضلال بعيد ویوا با عذاب او گمراهی دلی کے راکنا افرم یرو آیا دئی ندی کتلی اداما آوزتا بینا ایدیم چوڑان دی دزئی دی وما خلقهم او بارتا چی رستو دزئی دی من السماء والارض تا اسمان او دزمکنا ان شاء گوڑ مگا نخت بے ملاردا نوبر گمبو دئی بزمگا کے او نسکتا علیم کے زفن یا با تا ارتاو کو بدئی بانی یو اٹوٹا من السمائی تبرنا ندل دل بے کو نبی تالی کا یقین پتی کے لآیتن خام کا چلن دے دل منی دفارا دائیو بندہ رجوع کی دن کی اللہ تعالی کا سورت سبا مکی سورت دے بترتیب دو سورتوں دو مصحف قرآنی کی سلور درشم چونتیس نمبر دے پر دو سورت الاحزاب نا اور بترتیب دو نزول کے ادب اندوسم دے نازل شوی دے پر دو سورت لقمان نا دین مخی یو پندو سورتونا نازل شوی دی یو پندو سم نمبر او پندو سم نمبر او پندو سورتونا نازل شوی دی او پندو سم نمبر سورت لقمان دے ورپسی اٹھ پانچوسم نمبر کے دس سورت سبا نازل شو دے سورت ربط مناسبت تعلق اور جوڑ دماغ کی سورت سرا پسو جو باندھ دے مخ کی سورت کے ربط رسم بادل نفتی صورت کے رد شرکی نزک دا صورت موقع صورت سرا متصل راڑے تاسو تماجو مارا یو بدعات تے یو شرک تے یو رسم دے شرک خدا دے جیو انسان دا اللہ تبارک و تعالی یو صفت دا خدایی دا کارتازی اگر پا غیر کی رومانی کارا عکس ہو گئی ناغیت شرک ہوئی اور دا آغیت سزا بغیر دا جہانم نا بلد سمجھ دا یہ بدعات دے بدعات دے تا ہوئی کہ یودا سے طریقہ کہ آواز اللہ د نبینا د صحابہ کرامنا د سلف صالحینونا نبی ثابت اور دے کئی دین اور ثواب گنی نو آئے کا بدعت ہوئی اور بدعتی سڑے چلے نو دے دا اللہ تعالی دا نبی دا سفارشنا محروم بوی یو رواج دے توئی چیو طریقہ چادر والے اللہ نی لازم کڑی او تا پردان لازم کڑی ثواب نہ گڑے اپنے بدل شرم گائے نو آئے دادا سموائی وردوائے الگ اداکار بولے کے ویئر گڑیا ثواب نہ دے خدا الگ گڑے بیا نبری دی نو دا آئے دا وجنے نبری دی نو دا دیتا وی رسم نو پا عربو کے چکم رسم باطل جاریو متبنا نمک کی سورج کی داغیرت ورن سے سورج سبا کے رد شرکئی نسک دا سورت نمک کی سورج ترا متصل راڑ یا مک کی سورج کی رد شرک کو ہم سے لو باندھے مثالوں بیان کر رد شرک باندھے لبدی سورت کے رد شرک بدلائے نقلیوں باندھے نزکا در سورت جو مکھ سورت سرام و تجل لاڑ یا مکھ سورت کے عائج ذکر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتی سورت کی عجز ذکر کئی نور انبیاء علیہ السلام نسک دا سورت جو مکہ سورت سرا متصل لڑ یا مکہ سورت کی عام مشرکان او منافقان آبید اللہ تبارک و تعالی با امانت کے خیانت کرے لبدی سورت کے دہی آوا انجام ذکر گئی کہ قیامت پر ازوانی یا جہنم کی دیوبن ماری جب اعلان کرے تو آوا انجام والا ذکر گئی نزک و سرام و سر متصل لاڑو یا مخ کے سورج کے سوالوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت مبارک یس الکرنا تو آنستا داخل کرنا جو قیامت بارہ کی دبوس گئی نتزان دپوئے کون دبارے دبوس کو بل کے دکانگول دوبارہ تبوس کو نمبر کے اعتراض پر قیامت باندھے ذکر کو نپتی سورج کے انکار قیامت نہ جب وہ شریکان ذکر گئی لاتا جی نہ ساوا نمتب قیامت نہ رہی جب سے انکار جب وہ شریکان ذکر گئی نزکی دا سورت میں مخت سورت سرا متصل لاڑا یا مخت سورت ختمی دن صفاتو دا اللہ تبارک و تعالی باندی دا سورت شروع کی صفاتو دا اللہ تعالی نزکا دا سورت دا مخت سورت سرا متصل لاڑا نور گنش میر ربدنا زمان شیوخ اکابرین ذکر گئی مگا مختصر ہوئی امتیازات جو صورت چی دا صورت جو موقع صورتنا پا کمو خبرو باندی ممتاز دے یو خدا چی پتی صورت کی سنگا عجز ذکر گئی دا آیا مستبینو دا آیا در مخلوقات نکات عجز پلور سلطنو کی ند ذکر شوی زکا دا سورت دنور سورتنو نامدار دے یا دے سورت کے شبہات مشرکانو کہ دے وزنم سفارش کئی دائی دا شبہات کہ سن پسالون و طریقوں نے رکھ گئی خدا کے پر یو سورت کے دیکھے دا شروع کی جو سورت الکاف نیا جو سورت احزاب تر آخر پورے لگا وکان اللہ غفور رحیم تردے پورے دے میں اندہ مشوا اور بدے کے تفسیر دا الرحمن الرحیم کہ ارسل کے برکت اجون کے اللہ رب العزت دے سورت زبان تر آخر تر قرآن کریم پورے سیورم اسرا اور پتے کے دو خبریں بکر گئی مالک یوم الدین قیامت شر راجیوا اور بآورن بغیر دا اللہ دا خلاصولنا بغیر دا اللہ دا اجازتنا بس تو خلاصول والا نشتے اس بات قیامت اور نبی شفاعت باہری جاتوں مسئلے بکر گئی نور تولی سے ہو رہی فاتحہ انعام سورۃ الکاف دا الحمد نشرودی بتائی سو کہ یو یو سورۃ دا تحمید نشرودی سورۃ سبانا روز کو جگم ایسالا دیکھے دو سورتونا دا آغی شروع پتی تحمید دا رب العزت باندنگی کی ارشاق القرآن رحم اللہ دا ایوہ جو ذکر کرے دا کہ دیکھے چونکے دا دو مسئلو بیان دے نزکا دو سورتونا آغا پتی سفات بانی موصول دی او اقتدار دینا شروع دا الحمد لله حمد یوم نات کے نات خالد سے بات دوائی چکم دا اللہ دے نبی بھی آگے کے آلد سے بات راضی جہاں قرآن و حدیث کے شامل ہوئی جہاں نام دادے ہو اشنا میں دادے ہو ظلم دادے ہو سرگے دادے ہو بوزے دادے ہو شنڈے راضی ہو داد مجازی معشوقو تذکری دی داد شان تو پیغمبر نہ پھیلاؤ تھی قرآن سے کم ذکر کری دی احادیث مبارکوں کی شکم راضی آوا صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حمد دے آن سے بات چا غدا اللہ تعالیٰ دو خدایی او دو کارسازی دی او اغبا غیر دو اللہ تبارک و تعالینا دو بل ایت چانی شکے دے اغیر دو حمد وی نزکا وی الحمدللہ دو کارسازی منا دیو سبتنا خالد اللہ تعالیٰ دی اگر کی یو صفت بغیر دا اللہ نا نہ دا نبی کے دیشی نہ دا ولی کے دیشی نہ دا بلچا کے دیشی اور نہ دا بلچا کے دیشی اگر یو اللہ تعالیٰ کے دیشی دا بلچا نشی کے دے ذکر اللہ ذکر گئی الحمدللہ حمد نما کے شراکم الفلام دے جدی مانا دادا جتا سے بدنا دا صرف دیو اللہ کی دیشی اور طول آغا سے بات کیا دیو اللہ تعالی دکار سازی اور جو خدایی دی نا صرف دیو اللہ کی دیشی اور دبل جانشی کے دے دا عقیدہ او دا مانا دا مودا درشے و قرآن رحمت اللہ علیہ خود اللہ الحمدللہ طول تفسیرون او مو رہی اگر اکلی تمام تعریف اللہ کی لیے نور ملیان صاحبان مانا کے طول سنا سی بدون اللہ لہدی ټول سرات بدن اغاله دې بعد راي وي ډېر منډه وي ډېر تیز منډه وي راي ډېر بیا په پرلوړو کې مړ نه دي کمنی کې مړ نه دي چې بدن دې غنا زړه الله دې دې شي نا کله به خلک مونږ ته دې ناراض نه کړو کله به موزون والا مسجد نبوی کے میں دو پختو یو ہاں وہ ترجم روان تو در صدق وزیر سپارو ترجمے کروا لگوں گا آوازا خبرا اگر اخبر کاروی را کیا نمانگا بکی اخبر سبورو تو چراوان روزا لغیلی کلیو الحمدللہ تذکار زادی مناسب زبتونا خاص اللہ ربی تسی مرگیری ازرناسو معیشی خا اللہ لبا قبلون رحمتونا ہوا روا تو قرآن کی دکمہ ترجمہ کروا اغاقی اخفر زائد بیارا ہو رسی دا کی دکم لہنا مائی قرآن را غلو نولا او کم مقصد لاللہ نابل کرو نچی کم مانب کرو آنا اما اصبر دائتا بیارا ہو رسیدا مسجد نبوی کے واللہ قرآن بھی مقصد افروت دے مسجد نبوی کے میں تفسیر روا و سودا و مانے کرو دا بغیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نبل جاندہ کرے دا غیب کرے دا بیادا غیشہ کردانو اغیل رواج ورکڑے دے و اغیل شدنو مشہور رکڑے دا تخلو تفسیرونو کے بیانونو کے آغیل شکم دینو اغیل شورت ورکڑے دے نچکم سے بعد جو خدایے دے کارسادری دی ناغسل بلیو اللہ دی آغیل ذات دے اللہ بی آغداتو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ شَخَاءُ دَاغَدِي دَاغَدِ اختیار جنی آغسا جنی باسمان لکی او آغسا جنی بزمکا کی چیتا آغسون دَاغَدِ اختیار جنی شکانا حلکا ویدا زائد چانے ویداد اپلانی دے وی خرسی اینا و یعنی چی باز داغر اختیار دینو داغش راغر اختیار دینو چی تنچاوین و اختیاریم داغوی تزمک آسمانونو کی جسد دی نزا اللہ دی نو اختیار دا اللہ دی نمونگا تازو تنچایو نمونگا چایو بیت شیخ نموارا تازو کم بارا دین مطلی دی ناک مار بابا ہی یا اگر دی جلد مخبولو دکانونو کیا پڑھو کی بردی اللہ مصبانانو خبر کون لگو لیوی خراب دی چھ منگا اتاسو دا اللہ یو اختیار مدو چاہے دا اللہ فرشتے دا اللہ دی اختیار دو چاہے دا اللہ از جبریل امینوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی جبریل ڈیر نیٹ شوی بیو امانتا نزلو اللہ بی امر ربک اید اللہ نبی منگ ازمکتا نشور اکودی دے مگر ساج رب پی جادت باندی زمان پل اختیار نشتے جرا کچھو پل اختیار زمان نشتے جرا کچھو دا سردار دا پرشتو دا حضر جبریل علیہ السلام و سلام زمک دا دراتو دیدو خبر اختیار دیشتے میرا بار دارا دو آیا چھ دور بندی اختیار بندگان دور دا اللہ دی بزمکہ کی دا اختیار دا چارے دا اللہ دا ای اختیار شکے ما کانا لہم الخیارا اللہ تعالیٰ وائی نشتے داغید پارا سے اختیار اس اختیار نشتے اختیار نشته نو څنګه ته غواړي دا ورغول کی څنګه ته غواړي باندې چې جای اختیار دې هغه ځان محتاج کا ځکه چې الله وايي ما ته محتاج یې یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج دي او الله جاده محتاج دي والله هو الغني الله به بروادي هغه جاده نه محتاج هغه جاده نه محتاج ذو ولو لهمت بالاخره او خاص الله لرا صفات کار سازی دی باخرت کی اس دا چکم خلق وائی کہ اللہ با جنتیا خلق دوسی بدون ورکی یو صفت دا جواندا چا اللہ لمرک نرازی تو جنتیا با مرک نرازی آدے جاہل را بویا بدی خوش پیمائی کے ناس دے چیزی جنت دا لانچ اپنے زمانا با خدای جوڑشی دا یو څه په مایه راځي دا څنګه دا حالت دا څنګه وایي پښتانه چې بیل باندې دې کا دا کومه ریښت ده په بیا یو راځه زمونږ مشران ویلي نمشر دې پیغمبر دې خدای و ست حضور احبار هم روان او اربابا من دون الله ما دې وی ومنګا تخبر مولانا جمشید مقابلہ کے ساتھ رشید احمد کنگوئی بھی شروع بنا لے باتا دینا بعض بدوئی کی حالت تو کم نظر آ رہے باتا خبر ہے نور رکھتے کے من کے دینا اکابر پرستی نہ کرو من کے کم لائی کے آخوا دی خواجی کے لائے بانے رکھتا ہو بازی مرگیری وی مخکز چلے و حسن چلے امہ کے مخبر کرے گا تو بیا خبر کی گی بیا بکو او دی جماعت دی بار دا تو ما بانی پر رضا چکو ام با ما دا دی چا عقیدہ خود لے گا قرآن و حدیث را دا خود لی دی آ احسان دا نشکر رہے آ مخبر اللہ مسلم دی آ وقت نشکر رہے رمائی رسمندہ دکر وکے گنا دو پختو ملکے جو کس سمیرے مارے دی پلانی دی وڑو کی دکرہ خیال ولی ساتھے ما ترے پا دی لارا دلما ایتی یو وڑو کی تمیرے چو بچے دی پلانی دی سکم کوٹے دی ما دے چو کاکا دو مو زرن لگی ایتی بچے ما دوئے دوئے گا کاکا دو بیرہ دا کورو کرما یہ زمانہ مخکے پا منڈ منڈ لالو ہے اور آغازڑے جو کورا راویا سا ماتے ویچے دارے ایتی وہ لکی سرہ میں تم نے بینے سے گایا تو کیا آوہ تا صرف دیا اور سڑی کو سو کورا تا آوہ تا ربینہ کورا تو چماتے دا خبال رب ذات اور صفات خوری دیا اور قرآن را تا خود رہے نظر وہ تا ربینہ نکو ماں داود ایمان جوز دے داود ایمان جوز دے ہاں یو خبر دیو کہ خلاف تو قرآن سنا تا واللہ کے امومنم ان اکابر پرستی نے کہو دا خبر اللہ تو زمائی دزمن دا اللہ کی یو دا خاص کم خبر دے گلما جو سری کے پر پاڑین سارا تعلق دے نو دا آغا دا پتو سیب دواجی دا آغا دورو مخواخوا او دا آغا دا آغی دور دواجی او دا آغی غزوی مخواختی دا کنه راتو دیو ساری دا آغا با جاغان دا ربینو دا عبدالولی خان مخواخو خواهر بنا او دا آغی دواجی نا اسبندیان ولی خان مخواختی او دې څنګه هو دې کوم دې نو اځې دې دغه کاوندې د بابا وځي آرام وخت دې خو دې کنه دا مور دا غد وجه چه کم دین دا غدورم خواهوا زمائی دتمن دا ما دا زمان شیخ قرآنو خو نو ما دا بیضوی نی خواهو او جمع دا آم آغا شیخ بیاولا گی دا غد شیخ آغا زوی را تا قرآنو خو زمان شیخ بی زمان منی خواهو بگذار کالا لکالا تنگیت کوما دا غید آمد لبنشی چی یارا زمان و در دشمنی و یا زمان و در بین کمش و اغا زمان یا مزاج ده او اغا زمان کلا و درون کمشتر دا زمان کمی تنگو دی پولی و دارکی دی پولی و دی بارکی تو دی اکتیمون مخالفت مداری دا زمان مسئله نورا کول علماء زمانگا مبتی مبتی صلی اللہ جدید سے فیل پتہ ہوئے گئے دا جدے کہ اس آرامہ او کبائیم کبامت نشتے دے بلکتائی اکمی پر ازال آدم آشمانو ببنو کی یو مسئلہ اشتو آدم نام آشمان پوری او زکارا ہوا تا نو یو مسئلہ جو راشتو آدم ازام پر واؤر امدہ آل کی گی تو خدا اشتے ورے کہ پتول و ملکون بانی بدر بانی بابندی ہو لگی چلی بدا جراسیم زمین کا ملک راڑی جب ایو ملک نشد دے ادید مخالفت میں دول خواہ دردہ سے درخواست کو ہاں تدی پوری احساس کی دیدے کہ اس آرام خنش دے اور جا تو مسلمان ملک انڈونیشیا کی جوڑی کے خواہ دواری گئے دا انڈیا میں انڈیا کی نہیں جوڑی گی تب انڈونیشیا کی جوڑی گی اور علماء کرام باغے بانے لوئی ریسرچ کرے دے اور دا پدے بانے غیب پاکے وار کرے زمان دا پاکستان نا بلکہ دا عربین و شریفین و دا جامع ازر دارنگی سکندین و زمانگا دا جامع امام محمد طاہر رحمہ اللہ دا حقانیے دا جامع عبدالرشید و دکار علوم کراچی دا عثمانی سے با جامع اشرفیہ دا ټول څومره لوی لوی علما چې دي هغه په پاتوه ورکړی دا خیر المدارس د فاضل مدارس والا ټولو چې دي کې هیڅ جنو مقامت نشته وي بلکې دا جره د انساني فائدې لپاره دی نو په دې کې چې دینو څه مطلب راغلی خبره نه راځي نو هم ما چې کومه خبره وا یې غنی غنوځو بھائی چراو جو پروفیسر اداروحان سے پشا منصور ہے خبر آتا ہوئے کہ بادشاہ سے وہ پدیو خبر میں واللہ جی دردہ کا ڈیو جا سواقے اور قسم پکڑے لے جی دردہ کا میرا سرمی جالا چکم خبر آئی تو بالکل دوری پوائن اور نلے کیا خیال تھا کیا نلے آر جس کا خبر آئی آگا کے سروزہ پوڑے ہوئے جمع سمرہ ہوئی در دسل رائی جنشی دینو تکی جکرے محسوس کرے ماو جوی الحمدللہ زمان اجیدر توحید دا او زدی یو اللہ نے ارے گا مزمان دیں کہ دبل چاڑو تصور نیشتے مائدہ خبر آرہا الحمدللہ بل دیوائی کہ اللہ تبارد تعالیٰ با آریو جنتیلہ تصرف ورکی خبر تصرف دا خبر اخفلنا نتا تصرف دا مسئلہ نوح علیہ السلام شروع دا ترمیل اپوڑے او دا کی دلہ چھ چا بغیر دا اللہ تعالیٰ نا فبر چا کی صفت دا تصرف امد بغیر دا اسباب ہو نتا مشرک دے او امیشہ جان نبی دے او قدیبانی مولانا مفتی محمد شبیر اے مولا بھی بلکل دی کہ تصرف بغیر دا اللہ نے بل شامنی دا مشرک دے اور ہمیشہ جہنم ضائع دے تو دے ہوئی ہر جنتی اغلب اللہ بل سپر دا تصرف کرے گی پیدا ہوئی کہ جیسے دا حکم کی نابدل دا بھی پیدا قرآن وائی وزن لیلت کتوب و آتا زلیلا زن لیلت ویلے دے پاگے کے چکم دے جو اسم فائل اگے غائب کردے اگر اللہ یادائی چھے تابدار بکڑے شید اللہ تابیدار وی کون کے سوک دے اللہ دے چی کمی میوی تر دزل کی گی دا آغابا چی دیتا دی اشاراو کی آغابو دا اللہ را کتا کی دیل آغا میوارا اوشو کئی ہو بے خوری او بیا چی کم دنو آغا خران او بیا خوردہ دا لارا چی او بیا خوردہ وزور اللہ دے میرے دے دیو سبی قرآن کوئی گی غریبا ادھر سے پتا دغه سمه نه جوړیږي او دا چې کوم دی له عربی د قواعدو بل راز سره دا چې دی دا څه وکړي غلا دا څه به راوړه وی الله ولا دخل صفات د ضرورت چې دی له دا څه پد ورګي چې دا معنا دا اجنه رجاله دا ونه جره جانو هم کوي خپل ځان یې جانم ته برابر کړی ہمیشہ بے جانب دائش کی زکا جی اللہ وی وَلَوْ الْحَمْدُ بِالْآخِرَةِ خاص اللہ لرا صفات دکار زازی دی باخرت کی حل دی امدہ صفت اللہ پر جارہ نوائی کری زکا جنب لرائی تو قرآن دا غیر نکینی اور چھو قرآن لے راوالی نتب وانی جو بس دمار کتائی لے بھی آئے تو وای ساج او واسي شیطان ګوله پری دي زما تر وی او زه تلالو بیا ته کې وی یو ګولاو به چې ما بیان وکړ ما ټول قران وې د قران د لالو باندې به د الله د توحید ما سره وګرا به چې څه کې نه سم نه هغه وای چې اگر محمد دا وته تو الله به نه وتا ایمان کی دار جاہر خود فرغن پاپارے ایمان کی دار جنہو دا بجالو دا فرغن امنو آیا دی بیمانا شکمارا دار جنہو جنہو دی را دار جنہو دا دی علاج بغیر دا قرآن رکی گی کم رکی گی وَهُوَلْ حَكِيمُ الْخَبِيرُ او اللہ تعالی حکمت والا دے او خبردار دے یعلم ما ینجو بالارض اوئے دے اللہ فاغسا جی جن لکی گی بزمکا جی باران وری گی دچکمی او بو پیلٹر کی گی او قتل دی دچکمی او پیلٹر او پیلٹر لگو لے دچکمی باران دا او بو پی قتل روانی چی آغا دے دورا سی ندا پیلٹر شی د دې نه کاته چې کومه وبارو دي نو ادارې نو سرباو دي خپل بچوي کرا چې کومه وبارو کاته ځان رواني او الله تعالی مې دي چې کوم ته هم په ځمکه جو ورني کی او الله تعالی مې دي چې کوم ته هم نه په ځمکه کې پراته دي او الله تعالی مې دي او چې کوم لاش دې پړي کبر ته ځان نه شو او الله تعالی مې دي دا الله نه رکیږي نه دغه قیامت پر الله ته نه پاتې شي ها دا د مونټالو ها ها ګرېډ باندې دی ځای مونبلي راو باندې اره زه به نه پاتې شي دا بیا بل کار جا ځرون شي ها دې زه به نه پاتې شي نه و ما یخرجو منا او هغه چې راوځي د دې زمکه نه کم یو بچی د زمکه راوځي کم تو خونه چه ده کم زدبه چه نراو دی او یا کم مڑی چه اللہ جوندی کی ده قیامت برندو او اللہ راو بار دی اللہ تا سمالون دی وما ینزلو من السمائی او آغو با چه راوری کی ده برانا اللہ سے بطرا چه سمرا مقدار چه راو بری دی کمی بارشتی چه ده برانا را گوزی کی کم احکام دا اللہ کی دبرن رازی وما یار جو بیرا او آجی خیجی برا چی کم پرشتی برا خیجی یا کم آمال انسان برا خیجی یا کم بخارات دو بو آجی برا دو وجد پشکل کی خیجی دا طول اللہ تا معلوم دی وهو الرحیم الغفور او اللہ دا میرا با نیخاونا و بخون کرے وقال الَّذِينَا كَبَرُوا انکار دا جامتنا دا مشرکان کافرانو وقال الذين كفروا او ويا كذان جي كافر دي لا دين سا کہ نو راضی مونگا تا قیامت قیامت جدر سڑیا ادھی کی سی جوڑی گڑی دی جو ایدہ وزی وہم ہے اقائد وہم ہے مذہب خیال خام ایسا کی اجل دی دینے انسان بستے او حام ایسا کی دا وزی وہم دے چیدی ہوئی قیامت بھئی قیامت بھئی کل او آیا زمان پیغمبرہ اس بات قیامت بلا ولدا ولی بل راضی وربی قسم دی رب زمان لتا دیل نکم جخام خا راضی بتا زتا قیامت را ولی بیلتا عالم الغیب آفو یا ذات پا پیر پوٹو باندی چی کم ذات پا پوٹو پویا دی اغت فضر آشی قیامت برازی اغت وقت معلوم دی چکل برازی لا يعذب عنه مثقال ذرة نفتيه إذا اللعنة فبرابري دا يبي ذري يو ذر الشيف كائنات كي دا الله دا علم لا ندبار دا الله دا علم برابر دا شيء كدشي كي يو ذر الشيف دا الله نفتن ده فده فضائي كشكم ذرات هلو دي ما او دا تذکاری اللہ تبالیم دی زکا جو سیغا کرسی و سماوات والارد گیر کڑی دی علم دا اللہ اسمانونا عزمکا دول یو زرد رشید اللہ علم کرے کس سماوات والا پلارد اسمانونا او نوب عزمکا کی اس جو شید نوی پڑھا ولا ذرو من ذلك او نه وړو کې شه د دې زرینا د زرینا وروږي شه دي یو هو ادم دې هغه زره شه چې هغه انتهایی و یو باریک ساينټیفیک مایکروسکوپ باندې چې کوم دې نو هغه پر نظر راځي هغه یو زرینا زره شه به او بیا دا آغین اوڑو که ده پا آغین دا ایٹم پا بار بانی چکم الیکران ده مائنس بار والا نو آغم اللہ تا معلوم ده او آغا بار چپ آغی بانی مائنس کم ده آغم اللہ تا معلوم ده او دا آغی پا مرکزہ کی چکم پروٹان نیوٹان ده آغم اللہ تا معلوم ده کہ بایو بانے پازیٹے و بار دے او بل بانے نشتے اغام اللہ تمالون دی وَلْئِ وَلَا عَضْرَ مِنْ دَالِ او نے اوڑو کے شید دیزارے دا وَلَا عَقُبَرُ او نلوئے سمرا ایلیمنٹ شدی اناثر شدی جو ایٹم نجور دی آتول اللہ تمالون دی دا آریو شید ایٹم نجور دا ذرات جو ذرگی کی او داغین اناثر جوڑی گی اللہ بی کتاب مبین مگر بی آغا پیلم دا اللہ کی لی اجزی الذین آمنو قیامت پا اللہ راولی کنا قیامت پا کار لے کنا کی قیامت نوی مبیاد انسان او دا خرص پرش خرم لار مرش انسان کتاب نیشتے او انسان لار مرش انسان کتاب نیشتے تو دا ہر او انسان سے فرق شویا کی قیامت نی اللہ ویلی اجزی الذین دین پارا جی بدلوئی دی اللہ آگزان دا آمنو چی ایمانی روڑے دے چی مواہیدین دا اللہ بیتر بدلوئی دی داو جی چار توحید مخالفت کرے دے آغا او چاچه دا اللہ دا توحید داوت چگوره دا آغا داو بطکول بیوتا هم بویا بیا که قیامت نی وامل صالحاتی او چه عمل کرده موافق دا سنتو یا دا شریعت چا غیر اللہ بیتر بزرگی نه چاجه په خپل معاملاتو کې خرمستۍ او نشي او د ماشي کړی دي او چا په خپل خواهشاتو باندې خپل را او الله یې رضا کړی دی نو ټول په یو ډام دی بیا الله رب العزت وايي اولائک ادا کسان لهم مغفرة دی دبارا بخشش دی ورزق کریم او رزق عزت مندی اون دو دی مقابلہ کی شخلق را بسی او تو قرآن وائی او دید آغیر خلاف پروگرام منصوبے جوڑائی او سالی شو را کئی چی دا اللہ دی کتاب دا بیان رو کوشی او دے بیان نشی تو اللہ ویوال رزینا او آگتان ساو بی آیاتنا چو کوشش کئی فباتی لولو زمون دا آیاتنو کی چو پرین امرا غلط وائی تا پر اکلی کمو جسم را مولیانی دیتاو سوائی نا چو غلط وائی چو دا دی صحیح گنل ہے دی بردی مخالفت کو دیبا بیا مخالفت کو غلط گردی دا او دار دیس خلاف جب را بگردی گئی او خلقو دا دا ثابتی جدا دی غلط ہوئی گرا تو تم کا فنو جدا دی غلط ہوئی خلقو دا ہوئی غلط ہوئی او یاو تاست دی موٹی نونو دیونو چی را شاید دا او بمخیو آیا آج غلط ہوئی اللہ رب العزت ذکر گئی چھ معاجزین چکنے دائی کمزوری کونکی بھی منگلر آز اللہ دی کتاب مقابل کے تک اخفلک لکا اللہ کمزور کے اولائی کالم عذاب تاکتان دیلر آزاب دی سزا دا من رجز علیم تا عذاب درناک وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ زما پلانې نوم دې زما د پلاټ پلانې نوم دې زما د نیکټ پلانې نوم دې زما جوړ دي کوم پلان یې دی ډاکټر دي کوم یې پلان یې دی داسې روانو روانو ما وینو هغه ځان د خپل چې یو راغلا چې ته بیا وایې چې ما بیا وې دا کار خدای چې دې زبانه دې څه وې نو چې ښا یې ما دې وځه راځه وایې کامیان دې دې وځه راځه چې به خبره خبره دا کوم مطلب دا و چې دې را بیا لاګي نه و شي دې ملک نه لاګي نه و شي په دې کې چې تا ته شي چې دا څنګه دا مزه نه کوي چې دا مزالا چا کړه دا راو چا نه دې کړو شاید عمر شهید رحمت الله عليه دا وګورا شهید احمد شهید بریلوی رحم الله دا وګورا جابری سوي دا دا نه لوی لوی حضرت علما اغا چابلی خودل نا تاکیلی دارتی بیدی بلی نا چیدائی پویشی چیدا و حق کتاب دی اپد بانی اللہ را دلکا و یا دیل آسرات العزیز الحمید او خودل نکی دیر آنمائی کئی بطرق دا غلاری تو دور اول باچا سائل شوی او بیار دی احکار قیامت لا وقال الذين كفروا او اي كان جاء بيدي هل ندلكم على رجل ايا خبر در کو دا در کو دا دا بتا دي او سر سرا جو نبي او کما جا خبر بي تاسو اي دام اي دام او دکتو کلا جي زرا زرا کړي شي تاسو په کابل کې زرا زرا شي کل ممزا کیدو پا پورا زر زر کیدو کی طول بدن و خاوری شی فا اِلَّكُمْ لَذِي خَلْقٍ جَدِيدُ یکنان رابا زیبتا دو شیبا پا پیدائش نوی کے گورد دا خبری کئی چو بیا بیا او نوی پیدائش نیا ایک برا جوندی کے گئی او جامد بوی او دران اللہ قدبن جوڑوی دے با اللہ بانی درو ام بیجن آیا کتبانی لیوان تو تے مازغی خراب دی لیوانی مازغی خراب دی وے کار نگئی خدا خبری گئی اللہ رب العزت وی جانگا بل کتاب بیمان قیامت نمانی بل الذین لا یومنون بل کیا کسان چی ایمان نراری بل آخرت قیامت باندې تو علماء مات کا جنیز یې سره وای بل الذین یؤمنون بالآخرت بل کیا کسان چی ایمان نراری ورس نئی وای باندې شتاو دې وای یو تکړه سره قران دې ټول پرې ودو ادم باندې دمر د حق لرګشته یو وی اخیری وای او یو ما په بلار راغلی دا کار وای تا په بلار په وای راغلی خو چې تا په راوړی دا پرې دې و بنیر او د انګریزانو پیغمبرو او د انګریزانو ا پرېشته جوانو هغه شیطانو د شیطان مې وای راوړی ا له دې پیغمبر مې دی وای پرستنی وای باندې اګه دې کوم نه راوړی شه اذیہ بھائی عائشہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کو آگے بعد کسی دوسرے نبی کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہوگا ویسا تو دوسرا تجھے تو گمان کے دعوت کے کرے چار طرح حالی خواہ کے داشے جیسے دن دل بہ کرے تا وہ دور مر نشے تو ماشی کری تسرا خواہی لگر لداره ملک لداره لگر جسر بنا جور کرده آرام جسر بو سرکی که پیسی که بی او کسی جار بو سرکی پیسی خلی که بچه دور بو سرکو سرکی که پیسی نپوی که نمان را سر وای خلی رو وازنی ولی دا آقای وای دا امریکی آقا وہی میں نے اسرائیل کی جتنی مدد کی تو اتنی مدد کسی بھی امریکی صدر نے نہیں پاکستان کی حاجیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور بھارت کچھ بھی نہیں کر رہا. مطلب ڈال کے ہتھیار میں کچھ کالا کالا ہے. مطلب ڈالے کے ڈال کے اسرائیل ادا اسٹیٹ پہ تسلیم آئی ادا تسلیم گئی لبیا بند چین راج مطلب کا مقامیت کے آ خبر رو رو دے دا راج دے کرے دا یہ میرا اور رو رو خبر ملک رول ملک تھے رنگو ملک تھے کہ خبر ہے تو بس وہی ارجا دیا تھا میں بیان کرو پتا جی آنا باندھے پارٹی والا راجے ودن بادشاہ سے اب گرفت کیا زندگی نے روکو گرفت کیا زندگی نے روکو سال بار ہمارے دادا صحیح دے ایمان میں جنی نمایا رہے بار دادا پکڑی نسب ہوا اللہ نے بولے دل سے کر گئی بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ